Mindenki? Az jó, mert akkor jó, egészségesek vagytok. Ezt is? Jó. Ez teljesen jó. Szeretettel köszöntök mindenkit. Először imádkozzunk, jó? Istenünk, hálát adunk neked a kegyelmedért, és köszönjük azt, hogy összejöttünk a te nevedben. Köszönjük neked, hogy van egy hely, ahová összegyűlhetünk időről időre azért, hogy téged magasztaljunk, és tőled halljunk, téged tudjunk áldani, azért, mert egyedül te vagy méltó arra, Istenünk, hogy leboruljunk előtted. Köszönjük, hogy nincsen más Isten sem az égben, sem a földön, Uram, aki hozzád mérhető lenne, Uram, mert az összes többi csak bálvány, amit mi alkotunk meg saját magunknak. Kérünk téged, Istenünk, hogy ma segíts közelebb kerülni hozzád. Meglátni azt, Uram, hogy hogyan tudjuk megosztani az evangéliumot a világgal, hogyan tudjuk, Uram, az üzenetedet elvinni az elveszett embereknek. Áldunk és magasztalunk téged, kérjük, hogy árazd a szent lelkedet itt közöttünk, hogy a szívünkbe tudjuk fogadni a te szavaidat. A te nevedben, Jézus. Amen. Szóval ennek az egésznek az apropója, hogy június 1-től 3-ig lesz ugye Budapesten a Reménység Fesztivál a Papp László arénában, ahová Franklin Graham fog érkezni, Billy Grahamnek a fia, ki tovább vitte a családi vállalkozást. Nagyjából a gyülekezetekből kb. Olyan 1000 fő segítőre lesz szükség és tanácsadóra, akik az új hívőket majd tovább vezetik ebben az egészben, hogy most mi történt veletek, mit kell csinálni, és akik segítik őket gyülekezetekbe elmenni. Azért tartjuk ezt a képzést, hogyha valaki nagyon szeretne elmenni segítőnek, tanácsadónak, akkor itt meglegyen a lehetősége, mert csak az mehet el, aki elvégzi ezeket a képzéseket. És ugye most kedden az első két leckét azt át is vettétek, Gémes Tamás prezentálta ezt a számotokra, és akinél van ilyen kis csomagocska, az vegye elő, legyen szíves, ezt a zöld könyvet. Mert ezt a zöld könyvet fogjuk végignézni, ahol vonalak vannak kihagyva, oda majd be lehet írni azokat a dolgokat, amiket a kivetítőn láttok majd, csak azért, hogy házi feladatot is meg tudjátok majd csinálni, meg mindenfélét meg tudjátok csinálni. A könyvnek a végén, most ez nem olyan fontos, láttok jelenléti lapot, aki gondolja, az majd kitöltheti a képzésnek a végén, most ezzel ne töltsük el az időnket. Amennyiben valakinek van a szívére helyezte Isten, hogy nagyon szeretne pénzt adományozni a Reménység Fesztivál részére, az nyugodtan megteheti különféle forrásokból, csekken keresztül, átutalással, stb. Ez nem egy adott gyülekezetnek vagy lelkipásztornak megy, hanem azok az kis csomagok, amiket itt megkaptatok, azok azért pénzbe kerültek. Valakik ezt kifizették, és aki bármennyiféle összeggel részt tud venni ebben, az meg tudja tenni. Most kipróbálom ezt, nekem nagyon működik. Kicsit lassú. Jó, akkor csapjunk bele a harmadik leckébe, aminek a címe a keresztény tanúságtétel lesz, vagyis az, hogy hogyan tudjuk megosztani az evangéliumot. De mielőtt ebbe belevágnánk, egy kis ismétlés. Az egésznek a mottója tulajdonképpen az 1 Péter 3.15-ben található. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez az igevers két dolgot mond nekünk, amit tennünk kell. Az első dolog az, hogy tartsuk szentnek Krisztust. Magyarul gondoljunk rá úgy, mint aki el van különítve a bűntől. El van különítve, nem tud a bűnös ember a közelébe menni. Hogyha így próbáltunk közeledni hozzá, akkor az a halálunkat okozta volna. Nyilvánvalóan már tudjuk, hogy Jézus Krisztuson keresztül szabad utunk van. A másik dolog, ami ebből fakad valahol, az az, hogy készen kell, hogy legyünk mindenkor, hogy számot adjunk arról a reménységre, ami bennünk él. Mert hogyha Isten szent és elkülönített, akkor ott van a félelem, hogy akkor nem tud az ember a közelébe kerülni. Viszont a keresztény ember szívében mégis reménység él. És nekünk ezt a reménységet kell elmondanunk az embereknek. Akkor, amikor arra szükség van. Akkor, amikor valaki számon kéri rajtunk ezt az egészet. És ugye, ahogy mondja nekünk a Biblia, használjuk ki az alkalmas és az alkalmatlan időket az evangélium hirdetésére. Ez nem a másik embernek az alkalmatlan ideje, hanem amikor neked nem úgy tetszik. Tehát nem arról van szó, hogy minden áron lenyomom a torkán az evangéliumot, ha tetszik neki, hanem éppen bizony, mikor neked nem kényelmes, mikor szalasz, mikor rohansz, ha ott van egy lehetőség, akkor azt ki kell, hogy használd az evangélium hirdetésére. Nézzünk egy kis ismétlést. amit kedden tanultatok. Ugye arról volt szó, az első lecke a hatékony keresztény életről szólt. Itt két kézzel mutatták be nekünk, hogy hogyan lehet hatékony keresztény életet élni. Az első kéz az az volt, hogy meg kell ragadnunk Istennek az igéjét. Ahhoz, hogy tudjam, mit mondjak, ahhoz nekem ismernem kell a Bibliát. Ha nem ismerem a Bibliát, akkor honnan tudom azt, hogy mit kellene elmondanom az embereknek? Ahhoz, hogy megragadjam Istennek az igéjét, ugye többféle lehetőségem van. Az első ilyen lehetőség volt a kisujjunk, a hallás. Minden ezzel kezdődik. Halláson keresztül halljuk meg először, a fülünkön keresztül jön be először az evangélium az életünkbe általában. Viszont ez csupán a kezdet. Halláson keresztül mindennek csak a 10%-át jegyezzük meg. Tehát az eljövünk Isten tiszteletre, itt beszélnek nekünk mindenféle zöldségeket, hazamegyek, annak a 10%-a marad meg. És ahogy én magamat ismerem, azok nem a lényeges dolgok, hanem az, hogy na hát a Bodi milyen jól nézett ki ma, vagy milyen szépen beszélt, de azon kívül nem nagyon emlékszek semmire. Éppen ezért ott van a lehetőség előttünk, hogy olvassuk is azt az igét, amit tanítanak nekünk. Ott legyen a kezemben, és lapozzam azzal a tanítóval együtt. De még ezzel is 25% az, ami megmarad a későbbiekben. Utána ott van a tanulmányozásnak a lehetősége. Az, hogy fogom és megkeresem a fontos igeverseket, megkeresem azoknak a definícióját, fogok egy adott bibliai szakaszt, és elkezdem tanulmányozni, ízekre szedem, mint ahogyan az iskolában egy verselemzést csináltunk, csak nyilván van a Szentléleknek a hatékony közreműködésével. A tanulmányozással 50% az, ami nagyjából megmarad a kis kobakunkban. A mutató újunk a memorizálás, ami a házi feladat is volt, hogyha megkaptátok ugye a házi feladatot, hogy ennek a kis könyvnek a hátuljában vannak igeversek, egész pontosan 6 igevers van. Ezek a mai leckén már fontosak lesznek a számunkra. Ezeket meg kellett tanulni, azért, hogy itt legyen a fejünkben, és amikor szükség van rá, akkor a Szentlélek elő tudja húzni a kis kalapból, és azt tudja mondani, hogy nézd csak, te ezt már tanultad valamikor. Ezért fontos, hogy megtanuljuk az igeverseket. És utána, mint a kis boci, fogom és visszaböfögöm azokat a dolgokat, amiket megtanultam Isten tiszteleten. Mert az elmélkedést, ahogy itt az igevers van ugye ebben a kis füzetkében, más helyen a tehénre használja az írás, ahogyan a tehén újra felböfögi azt az ételt, amit már egyszer lenyelt, és kérődzik rajta, és újra átgondolja, hogy vajon ez íz lett nekem, vajon jó volt ez az én számomra. Hogy lehet ez hasznos az én számomra? Ez nagyon fontos, hogy mi is ezt csináljuk, hogy elmélkedjünk Istennek az igéjén és a megtanult dolgokon. A másik kéz az pedig ahhoz van, hogy erőnk legyen, hogy el tudjuk mondani mindazt, amit már megtanultunk Istennek az igéjéből. Ez pedig az, hogy elfogadjuk Istennek a kinyújtott kezét, mint ahogyan a gyermek elfogadja a szüleinek a kezét, amikor biztonságra vágyik, amikor vezetésre vágyik. Istennel kapcsolatban azonban meg kell tanulnunk néhány dolgot. Az első az, hogy ő szuverén, ami azt jelenti, hogy azt csinál, ami neki tetszik. Nem én diktálok, nem diktál neki senki, hanem ő az, aki diktál. Ez azt jelenti, hogy Istennek van egy terve az életemre. Ez azt jelenti, hogy Istennek van egy jó terve ráadásul az életemre. És amikor én ott vagyok, hogy az én tervemet vigyem véghez, vagy engedjem Isten tervét végbe menni az életemben, akkor bizony nekem jól kell döntenem, és engednem kell, hogy Isten terve legyen meg az életemben. A második dolog az, hogy csak Isten jelenlétében találhatunk életet. Sehol máshol. Nincs más lehetőségünk. A középső újunk volt a Szentlélek. A Szentlélek a bennünk élő motor tulajdonképpen. Hogyha emlékeztek rá, akkor itt a kivetítőn volt egy veterán autó tulajdonos, aki megpróbálta a saját erejéből tolni azt az autót, amire nagyon vágyott. Megvette, és mindenkinek megmutogatja, és mindenkinek dicsekszik vele, csak az a probléma, nem tudja, hogy van egy működő képes motor a motorháztető alatt. Éppen ezért ez a szerencsétlen mindenhová a saját erejéből tolja, és a végén azt kívánja, hogy bárcsak sose vette volna meg. Elfárad, megunja. És nagyon sok keresztény ember a saját erejéből akarja tolni az életét. És a végén elfárad, és megunja, és azt mondja, hogy a francnak vettem én meg ezt a Jézust, minek fogadtam el, mikor előtte nem voltam ennyire nyomorult. És akkor azt mondja Isten, hogy soha nem indítottad be a motort. Te megpróbáltad a saját erődből tolni. Hogyha nem engedjük, hogy a Szentlélek irányítson bennünket, akkor törvénykező keresztényekké fogunk válni. Mert ha nekem rossz, akkor legyen neked is rossz a nyavajás. Nehogy már csak én szenvedjek. Szenvedjél te is. A következő dolog az a Szentírás. Ahogyan láttuk ugye az előző kéznél, a Szentírás egy alapvető fontosságú dolog a keresztény embernek az életében. Innen tudhatjuk meg alapvetően Istennek a tervét az életünkre. Ez az ő szerelmes levele hozzánk. Minden nap forgatnunk kell, minden nap elmélkednünk kell rajta, hogy egyre mélyebben meg tudjuk ismerni Istent, mert elsősorban most nekünk ott jelenti ki magát a Fián keresztül. Az utolsó, egyáltalán nem elhanyagolható dolog pedig a hit. Mert hogy a keresztény életben minden hit által történik. Amikor megismertük Krisztust, akkor nem úgy volt, hogy tudtuk, hogy mi vár ránk. Isten soha nem jelenti ki nekünk előre azt, hogy mi az ő terve az életünkre. Ahogyan megyünk előre, mindig megmutatja nekünk a következő lépést. Majd a következő lépést. Szeretnénk tudni az, hogy mi Istennek a terve az egész életünkre. De ezt nem fogja nekünk megmondani. Mert azt akarja, hogy hitben járjunk, és azt akarja, hogy megtanuljunk benne bízni. Azt akarja, hogy átadjunk neki minden egyes napot, minden egyes pillanatot. Hit által éljük az életünket, és ez a hit, ahogyan járunk Istennel, egyre inkább meggyőződéssé fog átalakulni. És amikor belemegyek a következő próbába, akkor ott van, hogy meggyőződtem róla. Az előzőből is kihozott Isten, akkor ebből is ki fog hozni Isten. Meggyőződtem arról, hogy Isten szeret, éppen ezért tudom, hogy nem fog rosszat tenni velem. A második lecke az arról szólt, hogy vannak bizonyos problémák a keresztény embernek az életében. Mert mindez szép és igaz, amit itt elmondtunk, viszont akkor miért van az, hogy nagyon sokszor nyomorultul érezzük magunkat? Miért van az, hogy nagyon sokszor küszködünk? Miért van az, hogy nagyon sokszor a keresztény ember igyekszik más valakihez hasonlítani magát, és amikor ezt megteszi, akkor azt látja, hogy ő senki és semmi. És Isten pedig ezt nem akarja nekünk. Két csoportot láthattatok itt kedden. Az első csoport voltak a külső problémák. Ezek a külső problémák a megpróbáltatások, a nehézségek, a támadások. A keresztény ember sem mentes ezek alól. Nagyon sokszor, hogyha mondjuk Pál apostolnak az életét megnézzük, éppen azok szenvednek a legtöbbet, akik leginkább igyekeznek Isten akaratát megtenni, és igyekeznek leginkább Istennek az útján járni. Pál apostol maga az, aki leírja, hogy hányszor szenvedett hajótörést, hányszor verték meg, hogy megkövezték, hogy hányszor börtönözték be, hogy hányszor hagyták el emberek. De Isten sohasem hagyta el őt. Istennek van egy célja a próbákkal az életünkben. Építeni akarja a jellemünket. Bizonyos dolgokat hoztunk magunkkal a korábbi életünkből, a Krisztus előtti életünkből, és ezeket bizony ki kell takarítani az életünkből. És Isten a próbákon keresztül építeni akarja a jellemünket, mert hogyha Jézus Krisztusnak a szenvedésen keresztül kellett megtanulnia az engedelmességet, akkor a keresztény ember ne gondolja már azt, hogy neki nem kell szenvednie, és neki nem így kell megtanulnia az engedelmességet. A próbákkal kapcsolatban viszont van egy fontos dolog. Akkor fogja csak a jellememet építeni ez a próba, hogyha én meghajtom az a fejemet Istennek az akarata előtt. Ha nem vagyok hajlandó arra, hogy ezt elfogadjam, ha minden áron szembe megyek Istennek az akaratával, és mindig megpróbálok a körülményeimen változtatni, akkor nem fog a jellemem épülni, hanem az óemberem, vagyis pontosabban a régi szokások fognak felerősödni bennem. Mert akkor még mindig a saját akaratomat akarom csinálni. Azonban, hogyha meghajtom a fejemet Isten akarata előtt, akkor elfogadok az ő kezéből mindent és bármit. És így fog a jellemem épülni. Mert nekünk keresztényeknek nem a körülményeink megváltozásában kell látnunk a győzelmes keresztény életet, hanem a szívünknek a megváltozásában. Abban, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá leszünk. És ez az út nagyon sokszor a próbákon keresztül vezet. A másik csoport probléma, az pedig, ahogyan már erről is beszéltünk, hoztunk magunk a régi szokásokat, a bűnös testnek a szokásait, és ezek újra és újra feltámadnak bennünk. Ugye ott van az a két fiatal, járnak Istennek az útján, És ahogy járnak Istennek az útján, most ott éppen egy nehézséget tett oda nekünk a diáknak a szerzője. A nehézség, mikor jön, akkor letérnek Istennek az útjára, és megpróbálják a saját erejükből megoldani. Ez viszont a bűnre vezeti az embert, hogyha letér Istennek az útjáról. Ez a belső probléma, amivel minden egyes keresztény küszködik nap mint nap. Vajon Istennek az útján maradjak, vagy menjek a másik irányba? És hála az Úrnak, ő megadta nekünk a lehetőséget, hogy visszatérjünk az ő útjára, és ez a bűnvalláson keresztül történik. Amikor a Szentlélek kijelenti nekünk, hogy srác, nem erre kellett volna menni, akkor ott van a lehetőség, hogy megvallom a bűnömet, elhagyom azt a bűnt, elfogadom Istennek a bocsánatát, és visszatérek az ő útjára. És szükség szerint ismétlem ezt, amikor újra valami butaságot csinálok. Isten megadta nekünk a lehetőséget erre. Hopp. És akkor most nézzük a harmadik leckét. Ki látta a Titanicot? Ugye a Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, igen, ugye a férfiak a hölgyek miatt átvészelik ezt az időszakot, hogy megnézni. Micsoda? Bár ne láttam volna. A lényeg az, hogy Hollywoodnak sikerült ugye egy ilyen csöpögös drámát csinálni ebből az egészből. Most különösen nagy apropója van ennek a Titanic őrületnek, mert most van az évforduló. Mindannyian ismerjük ezt a szerelmi történetet. Hallott-e viszont valaki valaha John Harperről? Egy John Harper nevezetű lelkészről. Ez a John Harper egy nagy hatású igehirdető volt. És ő egyszer meghívást kapott D.L. Moody-nak a gyülekezetébe, hogy menjen és hirdessen náluk igét. Hát Isten pont a Titanicot választotta az ő úti eszközének, és ő felszállt a Titanicra az ő kislányával, ez egy özvegy ember volt. És amikor beütött a baj, amikor jéghegynek ütközött a Titanic, akkor mindenki igyekezett a saját életét menteni. Ugye mindannyian igyekeztek ahhoz, hogy mindenki bejusson egy mentőcsónakba, valahogyan minél messzebb kerüljünk, nehogy aztán az örvény lehúzzon bennünket. Ez alatt az idő alatt John Harpernek egyetlen egy dolga volt, mondjuk így, egyetlen egy dolog érdekelte. Először is az ő kislányát fogta, becsavart egy takaróba és odaadta az egyik mentőcsónakban ülő emberkének. Megcsókolta és nagyon jól tudta, hogy ők valószínűleg soha az életben többet nem fognak találkozni. Utána a túlélőknek a beszámolói alapján ez az ember amerre járt, mindenhol azt kiabálta, hogy nők és gyerekek és megtéretlenek szálljanak be elsőként a mentőcsónakba. Ő tisztában volt vele, hogy az ő lelke biztonságban van. Tisztában volt azzal, hogy ha ő meghal, akkor a lelke jó helyre kerül. Viszont nagyon jól tudta, hogy rengeteg olyan ember van azon a hajón, akik még nem adták át az életüket Jézus Krisztusnak. És így járt fel alá a hajón, és igyekezett mindenkit betuszkolni azokban a mentőcsónakokba. És miután elsüllyedt a hajó, utána is ő ugye ott maradt a fagyos vízben, és ahová csak ért, odaúszott az emberekhez, és mondta nekik, itt az utolsó lehetőséged, és add át az életedet Jézus Krisztusnak. Én sem hallottam még soha erről az emberről, ezért egy kicsit utána néztem. Az egyik túlélő beszámolója szerint ő volt az utolsó ember, akit Jézus Krisztushoz vezetett John Harper. Kétszer ment vissza hozzá, mert először az ember nem volt hajlandó elfogadni. Ezért Harper levette a saját kabátját, odaadta az embernek, és azt mondta neki, hogy nagyobb szükséged van rá, mint nekem. Mikor másodjára visszaúszott hozzá, ez az ember elfogadta Jézus Krisztust. És ő volt az egyik, akit a visszatérő mentőcsónakok kihúztak. És évekkel később könnyek között mesélte el egy Titanic túlélő találkozón ez az ember, hogy mit tett az ő életével John Harper. Amit John Harper tett, az a világ szemében bolondság. Azért, mert nem normális dolog, hogy valaki még azzal traktálja az embereket, nem elég, hogy meg fognak halni, de még odaúszik valaki, és állandóan valami Jézust üvöltözik a fülükbe. A világ számára ez egy bolondság. Amit viszont ez az ember tett, az Isten előtt egy kedves dolog volt. Mert ő azt csinálta közvetlenül a halála előtt is, amiről az egész élete szólt. Jézus Krisztust hirdette. Az igazi nagy probléma a Titanickal kapcsolatban az, hogy 1517-en meghaltak. De miért haltak meg 1517-en, mikor volt, ha jól emlékszem, nagyjából 20 mentőcsónak azon a hajón? Minden mentőcsónakban 70 felnőtt férfi fért volna el. Volt olyan mentőcsónak, ami csak félig volt, de volt olyan, amiben összesen 10 ültek. És ez még talán nem is a legnagyobb probléma. De azok az emberek, akik már biztonságban voltak a mentőcsónakokban, nem voltak hajlandóak visszamenni azért, hogy túlélőket még esetleg ki tudjanak húzni a fagyos vízből. Nekünk keresztényeknek megvan a lehetőségünk arra, hogy visszaússzunk. Azért, mert a mi életünk már biztonságban van, a mi lelkünk már biztonságban van. Ha úgy tetszik, mi vagyunk ott a mentőcsónakban, csak azt a mentőcsónakot nem lehet felborítani, azt a mentőcsónakot nem lehet kiukasztani, az egy szilárd és biztos mentőcsónak. Nekünk megvan a lehetőségünk, hogy visszavezzünk, és embereket húzzunk be abba a csónakba, amiben mi is benne ülünk rengeteg más emberrel együtt. Viszont mikor ide jutunk, akkor feltámad a kérdés a legtöbb keresztény emberben, hogyan? Hogyan tudom én hirdetni az evangéliumot? Hogyan adjam át ezt az örömhírt az embereknek? A harmadik lecke sokkal inkább gyakorlati tanácsokat ad, mint alapvető dolgokkal, alapvető lelki problémákkal foglalkozik. Legyetek szívesek, nyissátok ki a kis zöld könyvecskéteket, a mindjárt mondtam hanyadik oldalom, a 26. oldalom. Itt a 26. oldalon fogtok majd találni kis vonalkákat, ahova majd be tudtok írni bizonyos dolgokat, amik ott pedig alá lesznek húzva. Tehát a 26. oldal. Előjáróban elmondom, hogy azért a Billy Graham társaságnak több tíz éves tapasztalata van az evangélium hirdetésében. Ez azt jelenti, hogy ha ők mondanak valamit, akkor annak azért van súlya. Én ezt nem magamtól mondom, én ezt tőlük tudom, tőlük tanultam én is. Hogyha én mondanám, akkor mondhatnátok azt, ó, messziről jött ember, azt mond, amit akar. De akinek több tíz éves tapasztalata van, arra már azért oda kell figyelni. Hogyan hirdessük az evangéliumot, hogyan kezdjünk hozzá ehhez az egészhez? Az első dolog, amire figyelnünk kell, hogy Istennek a szeretetét kell elsősorban hangsúlyoznunk az emberek számára. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már olyan prédikátorral, aki ilyen nyálfröcsögve üvöltözik kint az utcákon, és szapulja az embereket, hogy bűnösök, mocskosok vagytok, hogy szerethetne titeket bárki is, gyertek Istenhez! Ilyennel nem találkoztatok még. Nem itt gondoltam, azért mondom, kint az utcán. Nem itt gondoltam. Nem szeretnék egy ilyen emberhez közel menni, mert attól félek, hogy megöl. Ahogyan beszél hozzám, olyan hevesen csapkod, hogy levágja a fejemet, vagy valamit csinál velem. Elsősorban Istennek a szeretetét kell hangsúlyoznunk, mert hogyha így kezdünk valakivel egy beszélgetést, akkor már is felépítettünk egy falat, mert az emberek többsége nem gondolja saját magáról azt, hogy bűnös, ahogyan én sem gondoltam, és hogy valószínűleg legtöbben itt nem gondolták magukról, hogy bűnösök. Viszont Istennek a szeretetére mindenkinek szüksége van, mert az ember éhes a szeretetre, és ma nagyon kevés ember az, aki szeretetet kap. Éppen ezért nekünk megvan a lehetőségünk, hogy elmenjünk, és Istennek a szeretetével kezdjük az evangélium hirdetését. Fontos a pokolról beszélni, fontos a bűnről, a szenvedésről beszélni, de nem feltétlenül itt kell kezdeni. Elmondanám azt, hogy minden esetben a Szentléleknek a vezetésére kell hallgatnunk. Tehát ez nem egy olyan módszer, amit bebiflázunk, és utána csak így tud Isten használni engem az evangélium hirdetésében. Minden ember más, minden helyzet más, és engedjük azt, hogy a Szentlélek irányítson bennünket. A második nagyon fontos dolog az, hogy nekünk valakit kell bemutatnunk. Jézus Krisztusnak a személyét kell bemutatnunk. Nekünk nem egy gyülekezetet, nem egy teológiát, nem valamiféle nagy embernek a gondolatait kell eladnunk, ez nem egy Szepter előadás. Itt arról van szó, hogy egy személyt akarunk bemutatni az embereknek. Meg kell értenünk ezt. És ez a Reménység Fesztiválon is így lesz. Azt a tanácsadót, akit azon érnek, hogy a saját gyülekezetét igyekszik reklámozni, azonnal ki fogják zárni. Mert ha lehet, akkor az új hívő ne azzal találkozzon már, hogy szapuljuk egymást, hanem lehetőleg Istennek a szeretetével találkozzon már először, mert azt tudja őt megmenteni. A lényeg az, hogy a legtöbb ember tudja azt, hogy valami hiányzik az életéből. az űr ott van az életében. Aztán amikor rájön, hogy valaki hiányzik neki, akkor megpróbálja egy férfiban vagy egy nőben megtalálni, aki be tudja ezt az űrt tölteni. Azonban az űr ott marad, mert mindannyian Isten számára teremtettünk. Azért teremtettünk, hogy Isten dicsőségében tudjunk élni, és őt tudjuk magasztalni. Az űr ott marad. Nekünk keresztényeknek megvan a lehetőségünk, hogy elvigyük Jézus Krisztusnak a személyét, és be tudjuk mutatni ezeknek az embereknek. A harmadik nagyon fontos dolog, törekednünk kell az egyszerűségre. Nem kell ilyen elvont teológiai fogalmakat használni, mikor egy emberrel megpróbálunk beszélni. Igen, tudom, az egyszerűséget azt beírták ide, és kihagyták előtte a vonalat. Én úgy oldottam meg, hogy oda nyilasztam. Vagyis törekednünk kell az egyszerűségre. Az embereknek nem teológiára van szükség, nem nagy szavakra van szükségük. Üdvbizonyosság. Nem arra van szükség, hogy az eleve elrendelés meg a szabad akarat közötti különbséggel próbáljuk őket megfogni, vagy hogy most melyik az igazi. Nekünk az a dolgunk, hogy úgy, ahogy van az evangéliumot, átadjuk az embereknek. Nem kell túlbonyolítanunk. Az evangélium egyszerű. Jézus Krisztus meghalt, érted, a keresztfán. Eltemették, de a harmadik napon feltámadt, most is él, és a mennyekben könyörög azért, hogy neked életed lehessen, és imádkozik érted, és közben jár érted az atyánál. 10 másodperc. Nyilvánvalóan a helyzet adja azt, hogy hogy adom elő annak az embernek, de ennyi az evangélium. Nem kell túlbonyolítani. A kereszténységben is megvan az a veszély, hogy elkezdjük használni a saját nyelvünket. Elkezdünk egy olyan szlenget használni, amit az emberek, akik nem voltak még soha életükben gyülekezetben, nem értenek. Az én feleségem ugye vajdasági magyar. Éppen ezért a szerb nyelvből átvettek bizonyos szavakat, amiket, hogyha ők használnak, akkor ők teljesen értik, hogy miről van szó. De én, amikor oda kerültem, akkor összezavarodtam. Tudjátok-e például azt, hogy mit jelent a patika? A ti gondolataitok szerint. Gyógyszertár. Na most ők átvették a szerb nyelvből, ahol ez a sportcipőt jelenti. És amikor mondták, hogy fiam, vedd fel a patikát, akkor néztem, hogy hát mondom, azt hogy fogjátok csinálni. Aztán arra gondoltam, hogy na hát ez egy jó hely, de ezt érdemes megfogni ezt a lányt, mert ezeknek patikájuk van. Hát abban azért van pénz. Aztán kiderült, hogy mindenkinek van patikája otthon, de hát azzal én nem megyek sokra. De miután megtanultam ezeket a dolgokat, hogy vannak bizonyos szavak, amiket ők használnak, de én nem feltétlenül értem, hogy miért úgy mondják, és miért arra használják, akkor rájöttem, hogy ja, a patika az a sportcipő. Ugyanígy van a kereszténységben is. Kimegyünk, és elkezdünk használni szavakat, amiket mi értünk. De a kívülálló ember nem érti. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor látom az értetlen tekintetet, hogy üvegesen csillog, akkor valami probléma van. Nem érti azt, hogy üdvbizonyosság például. Akkor, ja, várjunk csak, akkor megpróbálom egyszerű emberi szavakkal elmagyarázni neki, hogy miről beszélek. Törekednünk kell az egyszerűségre. Úgy, ahogy van, emberek vagyunk. Mi sem értettük, amikor először nekünk ilyenekről beszéltek, de megtanultuk, és elfelejtettük, hogy honnan jöttünk. Törekednünk kell az egyszerűségre. A következő dolog, hogy van egy életed. Volt egy életed Jézus Krisztus nélkül, és van egy életed Jézus Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy el tudod mondani annak az embernek, hogy mit tett veled Jézus Krisztus. A saját életed az a bizonyságtételednek egy nagyon fontos része. Miért? Mert nem tud vitába szállni azzal, amit Jézus tett az életedben. Amikor elmondom azt, hogy hogyan tértem meg, akkor ő elkezd vitatkozni velem, nem, te ezt nem élted át. Hát már elnézést. Te élted át, vagy én éltem át? De nem, mert ez lehetetlen. Lehetetlen? Én átéltem. Éppen ezért tudom, hogy nem lehetetlen. A saját bizonyságtételeddel, a saját életeddel nagyon nehéz vitába szállni. Különösen akkor, amikor bibliai igeversekre van ez az egész ráépítve. És az utolsó nagyon fontos dolog. Meg kell hallgatnod a másik embert ahhoz, hogy tudd, Jézus Krisztus hol tud segíteni neki. Meg kell hallgatnod a másik embert, mert addig nem várhatod el azt, hogy ő meghallgasson. A keresztényeknek, és itt most elsősorban magamról beszélek, megvan az a nagyszerű szokásuk, hogy szómenésük van. Én ezt ki tudom élni akkor, amikor tanítok. De amikor megpróbálok egy emberrel beszélgetni az evangéliumról, és akkor próbálom kiérni a szómenésemet, akkor abból egy monológ lesz. És az az ember úgy távozik el, hogy semmit nem értett, mert az első 5 perc után elveszítette a fonalat. Az embereknek a nagy része ma szenved lelkileg. Lehet, hogy van Facebookunk, lehet, hogy van ivivünk, viszont az embereknek a nagy része magányos. Tegnap beszélgettem egy fiatal emberrel, fiatalabb nálam, és magányos. Megvan rá az oka, mert átkerült egy olyan városba, ahol nem ismer senkit. Megpróbál beilleszkedni egy adott közösségbe, de az is időbe telik. És magányos. Lehetnek az emberek magányosak a házasságukban, lehetnek az emberek magányosak a saját családjukban, lehetnek magányosak teljesen egyedül is. Az emberek ma magányosak, mert nincsen senki leginkább, aki törődne velük. Jézust ugye a bűnösök barátjának nevezték. Miért? Mert Jézus törődött az emberekkel, ahogyan törődik velünk is ma. És nekünk keresztényeknek megvan az az óriási lehetőségünk, hogy noha félünk esetleg az evangéliumot átadni, és azt mondjuk, hogy én nem vagyok evangélista, de barátja lehetsz valakinek. Kapcsolatokat tudsz építeni más emberekkel. És ezen a barátságon keresztül, ahogyan az egyre mélyebb lesz, meglátod, hogy milyen az az ember, és meglátja ő is, hogy te milyen vagy. Meglátja, hogy másként éled az életedet. És lesznek kérdései. Ehhez viszont kell egy mély kapcsolat. Az, hogy barátja legyek annak az embernek. Hogy meghallgassam őt. Hogy kiérdemeljem az ő figyelmét. Ehhez az kell, hogy időnként befogjam a számat, és használjam a fülemet, hogy meghallgassam a másik embert. Erről még fogunk beszélni. Sok keresztény számára félelmet keltő gondolat az, hogy el kell mondanom az evangéliumot. A keresztényeknek, a Billy Graham Társaság felmérése szerint, összesen az 1%-a az, aki azt vallja, hogy ő rendelkezik az evangelizációnak az ajándékával. Én a másik 99%-ba tartozok. Én ezt tudom saját magamról. Én nem abba az 1%-ba. Ismerek olyat, aki ebbe az 1%-ba tartozik, és az az ember kettőt szól, és az emberek megtérnek. Nyíregyházán a gyülekezetben van egy asszony, akinek időnként be kell mennie a kórházba. Nem egyszer előfordult az, hogy nappal, éjjel felhívott, Gabi, megtértek, mit csináljak velük? Az egész szoba, és utána a következő szoba. Volt olyan alkalom, amikor 15 emberhez kellett mennünk, akik akkor tértek meg. És amikor én ehhez az emberhez mérem saját magamat, az én képességeimet, az én tulajdonságaimat, akkor azt látom, hogy senki és semmi vagyok, mert nem tudom úgy megosztani az evangéliumot, hogy egyszerre 15-en megtérjenek. Nekem más ajándék adatott. És bizony, bevallom előttetek, használtam azt, hogy én nem rendelkezek az evangelizálás ajándékával kifogásként arra, hogy miért nem osztom meg az evangéliumot. Ezt itt bevallom előttetek. Mert mindannyian, akik félünk, bizony használtuk esetleg ezt kifogásként. De nem mondhatjuk azt, hogy aki megkapta, akkor csinálja ő. Mert minden egyes kereszténynek feladata az, hogy hirdesse az evangéliumot. Nem kell 100 000 embernek. Nem kell még csak 50 embernek sem. Annyinak, amennyit a Szentlélek ránk bízott. Ez egy nagyon fontos dolog. Minden egyes embernek megadta Jézus azt a feladatot, hogy menj és hirdesd az evangéliumot, és tedd tanítványokká az embereket. Amikor ezzel találkozunk, akkor találkozunk azzal a gondolattal is, amiért Pál apostol imádkozott a Kolossé levélben. Imádkozatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Pál apostol is imádkozott nyitott ajtókért. Pál apostol is imádkozott lehetőségekért. Nem úgy volt, hogy Pál apostol járt az úton, soha életében nem imádkozott, és mindenkinek osztotta az észt. Bizony ott volt Isten előtt, letérdelt Istennek a jelenlétében, és kért másokat is, hogy imádkozzatok értünk, hogy legyen lehetőségünk megosztani az evangéliumot. Éppen ebből kiindulva három dolog van, amiért imádkoznunk kell, hogy nyitott legyen. Az első ilyen dolog, hogy Uram, nyiss egy ajtót. Ez az ajtó, amiért imádkozunk például reggel, ez egy lehetőség. Abban a környezetben, ahol a mai napomat tölteni fogom. Elmegyek a munkahelyemre, elmegyek az iskolába, elmegyek a baráti társasággal valahová. Itt mind lehet egy lehetőség, előkerülhet egy lehetőség, hogy meg tudjam osztani az evangéliumot az emberekkel. A következő dolog, hogy Uram, nyisd meg a szívét. Mert lehet, hogy megvan a lehetőség, de ha annak az embernek nem nyitott a szíve az evangéliumra, akkor nem biztos, hogy az meg fog fogadni az ő szívében. Éppen ezért imádkoznom kell azért is, hogy Uram, nyisd meg az ő szívét. És az utolsó, egyáltalán nem elhanyagolható dolog, Uram, nyisd meg a számat. Mert hiába van lehetőség, és hiába van nyitott szív, ha én nem vagyok hajlandó megnyitni a számat arra, hogy elmondjam az evangéliumot az embernek. Sajnálattal kell mondanom, hogy én ezt egy párszor már megtettem. Meg volt a lehetőség, meg lett volna esetleg a nyitott szív, csak a szájammal volt a probléma. Nem voltam hajlandó megnyitni, mert féltem. Pontosan arról, amiről eddig beszéltünk, mert féltem megosztani az evangéliumot. Vajon mit fog gondolni, vajon mit fog mondani? Azt mondja, hogy bolond vagyok. De ez nem újdonság. Persze, hogy bolond vagyok. Krisztusnak a bolondja. Imádkoznunk kell azért, hogy Isten nyissa meg a szánkat, és úgy tudjuk elmondani, ahogyan Isten azt a szívünkre helyezte, ahogy annak az embernek hallania kell az evangéliumot. A második dolog, hogyha tovább lapoztok a 28. oldalra, akkor megint a hallgatással találkozunk. Hallgatással találkozunk, és legtöbbször ezekben a beszélgetésekben, ami előkerül, azok a problémák és azok a nehézségek. A problémák és a nehézségek azok, amik legtöbbször az ajtót megnyitják nekünk, hogy el tudjuk mondani az evangéliumot az embereknek. Ilyen ajtó lehet egy elromlott csalódással végződő kapcsolat. Ilyen ajtó lehet a bűntudat, vagy a magány, a stressz, az értelmetlen élet, hogy ő értelmetlennek látja az életét. A személyes gyengeségek legyőzésére való képtelenség, a jelen és múltbéli fájdalom, bántottak engem. Valaki ezt meg ezt tette az életemben, így bánt velem. Hogyha valaki összenézte a diát és a kis könyvet, az ne csodálkozzon, nincs összhangban a kettő. Tehát aki fordította a diát, az nem nagyon nézte meg, hogy mi van a könyvben. Más szavakat találunk nagyon sok esetben. Mi keresztények tudjuk azt, hogy az embernek az igazi problémája az, hogy bűnös, és hogy el van szakítva Istentől. Az emberek viszont hasonló dolgokat látnak, mint amit itt most megnézhettünk. Ők csak azt látják, hogy valaki bántott engem a múltban, és én nem tudok ezen túllépni. Az emberek azt látják, hogy magányos vagyok, senki nem akar velem törődni. Senki nem akar közeledni hozzám. Gondoljatok bele egy kicsit. Amikor betegek vagytok, és oda mentek Bodihoz, de jó, hogy mindenhol van egy orvos, oda mentek Bodihoz, akkor mit csináltok? Elmondjátok neki, hogy mi a panaszotok. Hogyha Bodi azt csinálná, hogy rád néz, te meg vagy fázva, lufi a fejed, több tudsz beszélni rendesen, Bodi rád néz, és azt mondja, delevert vagy, felírok már neked egy antidepresszánst. És azt mondod, hogy Bodi, de én nem vagyok depressziós, én meg vagyok fázva. Ne foglalkozz vele, én vagyok az orvos. Tudom, hogy mit kell csinálnom. Amikor elmegyünk az orvoshoz, az orvosnak az az első kérdése, mi a panasza. És én elmondom a tüneteket. Elmondom azt, amit én érzékelek ebből a problémából. És majd az orvos ebből a problémából kiindulva elmegy a problémának a gyökeréhez, és arra a gyökére fog megoldást nyújtani. Az emberek, amiket éreznek, amivel mi találkozunk, amit mi érzünk, hogy magányos vagyok, az csak a felszín, az egy tünet. Annak van egy oka, annak van egy gyökere. De az emberrel, amikor beszélgetek, nem mondhatom neki azonnal, hogy bűnös vagy. Rá kell mutatnom, hogy amit te érzel, az csak a felszín és a tünet. És megvan nekem, mint kereszténynek lehetőségem arra, hogy elvigyem az orvoshoz, Jézus Krisztushoz, aki rá fog majd mutatni arra, hogy ennek van egy gyökere. Van egy igazi probléma az életedben, amiből az összes többi fakad. És ő az, aki orvosságot fog nyújtani annak az embernek a problémáira. Ehhez viszont az kell, hogy hajlandó legyek végighallgatni azt, amit ő mond. Ilyenkor az én fejemben megfogan egy gondolat, nem elég nekem a saját bajom? Mi a túrónak hallgassak még meg más valakit? Ez a dolgunk. Jézus Krisztus meghallgatott bennünket. Jézus nem fordult el tőlünk, és attól az embertől sem akar. Csak gondoljatok bele, hogy az az ember, akin keresztül Jézushoz jöttetek, nem törődik veletek, nem foglalkozik azzal, hogy mi bántott benneteket, hogy mi volt a baj az életetekben. Akkor nem azon az úton kerültetek volna Jézushoz, vagy nem kerültetek volna oda. Ez egy nagyon fontos dolog. Nekünk megvan a lehetőségünk, hogy szeretettel tudjunk az emberek felé fordulni, és elvigyük őket az orvoshoz. És itt van, hogy hogyan csináljam ezt az egészet. Ugye az ember alapvetően bűnös. Ezt már esetleg elmondtuk annak az embernek. Megfogan a fejemben a gondolat, hogy hol lehet a probléma az életében. Az ember bűnös. Jézus Krisztusra van szüksége. Mi keresztények lehetünk a híd ahhoz, hogy az üzenetet, a jó hírt el tudjuk vinni az embereknek. Milyen kérdéseket tehetek fel saját magamnak, hogy hogyan tudom elmondani az evangéliumot annak az embernek. Először is milyen szükséglete van annak az adott embernek. Magyarul mi a problémája? Hallgassam meg! Utána mit jelent Jézusnak a jelenléte egy ilyen helyzetben? Hogyan tudna Jézus Krisztus változtatni annak az embernek az életén? A következő dolog, hogy a túróban mondjam ezt el neki? Hogy mondjam el neki, hogy Jézus Krisztus változtatni akar a te életeden, és valami mást akar adni neked? És az utolsó dolog itt, volt-e az én életemben olyan eset, ami hasonló az övéhez? Talán pont ugyanabban a cipőben jártunk mind a ketten, talán pont ugyanilyen helyzetből mentett meg engem Jézus Krisztus. Éppen ezért ott van az erő az én szavaimban, nem a Jodának az ereje, hanem a Szentléleknek az ereje, hogy tudom, miről beszélek, mert Isten engem is egy hasonló helyzetből mentett meg. Így tudunk egy hidat építeni ahhoz a másik emberhez, hogy meg tudjuk vele osztani az evangéliumnak az üzenetét. És akkor itt látjuk Pepitában gyakorlatilag még egyszer ugyanazt. Hogyan mondjuk el az evangéliumot? Előbb hallgasd meg őt, fogd be a szádat, és csak hallgasd meg, hogy mi a bánata, mi a panasza. A következő dolog, hogy azonosítsd azt a pontot, ahol ha Jézus belép az ő életébe, ott változás tud történni. Magányos vagy? Jézus Krisztus sohasem hagy el téged. Ő mindig veled lesz. És ad neked olyan környezetet, ahol emberekkel tudsz együtt lenni. El tud vinni téged egy gyülekezetbe. Meséld el a te történetedet, és azt, hogy Jézus hogyan munkálkodott benned. Én is magányos voltam bizonyos szempontból. Nekem is szükségem volt arra, hogy Jézus Krisztus bevigyen egy közösségbe. És ő meg is tette. Vezesd el a kereszthez és az üres sírhoz, mert ott van az orvosság az ő igazi bánatára, ott van az orvosság az ő igazi betegségére. Bátorítsd arra, hogy fogadja el Jézus Krisztust. Ez egy nagyon fontos pont ebben a történetben. Elmondom, és utána kihagyom a lehetőséget, hogy felszólítsam arra, szeretnéd-e elfogadni most Jézus Krisztust megváltódnak és uradnak. És az utolsó dolog, hogy ne szakítsd meg vele utána a kapcsolatot. Jó, megtértél, ki vagy pipálva, mostantól kezdve nem kell, hogy beszéljünk egymással, meg nem kell találkozni, elvittelek egy közösségbe, aztán keressél magadnak új haverokat. Én megyek a következőhöz. Nagyon fontos, hogy ápolnunk kell a Krisztussal való új kapcsolatot, vagy az az emberrel való új kapcsolatot, hogy tovább tudjuk őt vezetni. Ez lesz majd a jövő hétnek a negyedik leckének a témája, hogy az új hívőt hogyan lehet tovább vezetni, elmélyíteni az ismeretét Krisztusban, és hogyan lehet közelebb vinni Krisztushoz őt. Na jó, ez mind szép és jó, de valahogy még mindig nem állt össze az, hogy hogyan lehetne úgy igazán átadni az evangéliumot az embereknek. Látom azt, hogy mik a lehetőségeim. Látom azt, hogy esetleg milyen pontokat követhetek. Meghallgatom, elmondom, beszámolok a saját életemről, ápolom vele a kapcsolatot. A következő részekben megnézzük néhány módszert. Nem szeretem a módszereket alapvetően. Azért nem szeretem a módszereket, mert egy adott gyülekezetnek odaadja ezt Isten, hogy így csináljátok, és aztán a többi gyülekezet birka módjára megy, és azt mondja, hogy mi is így csináljuk, mert ezen áldás van. És akkor elkezdenek küszködni, mert nekik nem megy. Mert nekik Isten nem feltétlenül azt akarja adni. Viszont azok a módszerek, amiket itt a következőkben meg fogunk nézni, azok szabadon használhatóak. És csak arra jók általában, hogy egy keretet adjanak, hogy tudjam, így is átadhatom az evangéliumot. Az én számomra nagyon hasznosak voltak ezek a módszerek. Az első ilyen módszer, amit itt láttok a 29. oldalnak az alján, amit úgy neveznek, hogy első mentési módszer, az az, hogy van három történet. Az első történet annak az embernek a története, akivel te beszélgetsz. Ő elmondja, ahogyan az előbb erről beszéltünk, mi a panaszom. Te vagy az orvosnak a segédje, te vagy az asszisztens. Az orvos is ott van, de majd oda kell vinni őt az orvoshoz. Nyilvánvalóan már az orvosnak az erejével mész oda, de most ez egy másik kérdés. Ez az ember elmondja az ő történetét. Erre te reagálva elmondod a te történetedet. Átgondolod, hogy hol vannak a hasonló pontok, hol tudom megfogni azokat a pontokat, hogy jé, én is ugyanezt a dolgot átéltem. Összehasonlítod az életedet az ő életével. Ez még kevés, mert itt akkor két nyomorult ember beszélget arról, hogy milyen nyomorultak vagyunk. És akkor egyre nyomorultabbá válnak. Viszont ott van a harmadik történet, ami viszont Istennek a története. És ez a végső és igazi gyógymód arra a problémára, amit ő is érzett, és amit én is éreztem, Jézus Krisztus az igazi megoldás. És így ezt a három történetet egybegyúrva el tudod mondani annak az embernek az evangéliumot. Mert az evangélium arról szól, hogy megváltozik az életünk. Erről szól az egész. Ez nem csak egy teológia. Arról szól, hogy nem vagyok az, aki voltam előtte. Hogyha tovább lapoztok, a 30. oldalon, ott, ez majd a házi feladatnak a része lesz, láttok jó sok helyet kihagyva. Ide tudjátok leírni azt, hogy kik voltatok Jézus Krisztus előtt, mielőtt megismertétek volna őt, le tudjátok írni azt, hogy hogyan fogadtátok el Jézus Krisztust, hogyan hallottál róla, mit hallottál Jézusról, és hogy hogyan válaszoltál Jézus Krisztusnak, és le tudod írni, és el tudod mondani, hogy miután elfogadtam Jézus Krisztust, utána hogyan változott meg az én életem. Mert az egésznek a lényege az, hogy meg kell változnunk. Át kell formálódni a gondolkodásmódunknak. Nekem erről mindig egy tanítás jut eszembe, amit Vajtán hallottam. Nem emlékszek pontosan a tanítónak a nevére, nem is ez a lényeg. Elmesélte azt, hogy mikor ő megtért, akkor nem annyira változott meg az élete. És egyszer elment az egyik haverjával inni, ahogyan a régi időkben szokták. És ahogy ott félrészeg állapotban beszélgettek egymással, azt mondta neki a barátja. Figyelj csak! Annyira jó, hogy te semmit nem változtál azóta, mint hogy elfogadtad Jézus Krisztust. Mert a többiek, akik elfogadták Jézus Krisztust, úgy megváltoztak, teljesen mások lettek. És az ember ott ült, és azt mondja, hogy valami nagyon nem stimmel az életemmel. Nem változott semmit az életem. És ezt egy kívülálló ember látja, egy olyan, aki nem ismeri Jézus Krisztust, és ő meg tudja állapítani, akkor itt valami nagy probléma van az életemmel. És azt mondja, hogy onnantól kezdve megváltozott a gondolkodásmódja. Onnantól kezdve nem járt el lerészegedni. Nem a baráti kapcsolatot szakította meg, de nem járt el lerészegedni. Megváltozott a gondolkodásmódja, mert erről szól a kereszténység, hogy megváltozunk, mássá leszünk, és egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá. Én először ezzel a módszerrel nem itt a Reménység Fesztivál keretei belül találkoztam, hanem a Timóteus Társaságnál. Ugye a Timóteus Társaságnál majd látjuk még hasonló dolgok, ugyanúgy megvannak mind a két szervezetnél. Ott egyszer még Szegedre eljöttek képzést tartani hozzánk, és ők mutatták nekünk, ők mondták el, hogy hogyan lehet a személyes bizonyságot felépíteni. És mondták, hogy csináljuk meg a következő alkalomra. És én megcsináltam. És el kell mondanom, hogy egy hatalmas áldás az életemben. Mert látom azt, hogy honnan jöttem, hogyan kerültem ki abból, és hogy ki lehetek ma. És elmondhattam embereknek, elmondhattam gyülekezetekben, elmondhattam a főnökömnek, elmondhattam munkatársaknak, és ez most nem a saját fényezésemről szól, hanem arról, hogy itt van, és Isten tudja használni ezt az egészet a helyzettől függően, hogy hogyan kell elmondanom azt a történetet. Az én édesapám 1992-ben, amikor 8 éves forma lehettem, meghalt tüdőrákban. Akkor még valahol talán túl kicsi voltam ahhoz, hogy igazi hatással legyen ez az egész rám. Természetesen bennem volt a gyász. Utána édesanyám lett az, aki összetartotta a családot, nyilvánvalóan. Sajnálatos módon ez az egész tragédia, ami történt, nem volt egy könnyű életünk. Odáig vezetett, hogy alkoholista lett. Élete végéig ezzel küszködött. Egy évvel apukám halála után lett egy nevelő apukám. A mai napig hálás vagyok Istennek érte, mert mindent megtett értünk, amit csak lehetett. Én alapvetően egy visszahúzódó ember voltam. Kövér srácként nem nagyon jártam sehová, a sport nem tartozott az erősségeim közé, ma sem. Inkább otthon voltam, olvasgattam. Amikor elkerültem középiskolába, akkor ez ugyanúgy folytatódott. Nem igazán voltak úgymond barátaim. Valahol magányos voltam, mert a lányokról meg aztán ne is beszéljünk, ki akar egy kövér sráccal járni. Magányos voltam. 2000-ben kiderült, hogy édesanyám is rákos. Megműtötték, és úgy nézett ki, hogy a műtét sikerült, kemoterápia is, ami ezzel jár, hajhullás. Borzasztó volt látni, nem kívánom senkinek. 2001 táján volt az, amikor belekerültem az életbe, amit a világ életnek nevez. Elkezdtem én is kijárni, kocsmázni, lerészegedni. És 2002-ben, amikor kimentem Németországba nyára dolgozni, akkor ott kezdődött az igazi csúszás lefelé. Nappal dolgoztunk, éjszaka általában bulisztunk, ittunk, táncoltunk hajnalig, stb. Ott próbáltam ki a kábítószert is életemben először, a füves cigit. Az, hogy én mit tettem a testemmel, akkor nagyon jó példázó, hogy 126 kilóval mentem ki Németországba, és 95 kilóval jöttem haza. 3 hónap alatt 30 kilót fogytam, és hálás lehetek Istennek, hogy túléltem azt az egészet. Ilyen fogyókúrát nem ajánlok senkinek. Amikor hazajöttem Németországból, akkor kiderült, hogy édesanyámnál mégsem sikerült a műtét. És gyakorlatilag az már a halálos ágya volt, mikor én hazaértem. December 6-án ő meg is halt. Ezután még egyszer kimentem Németországba, és az ő halála után az életem igazán lejtőre került, és elkezdtem lefelé csúszni. Valami óriási probléma volt az életemben, de nem tudtam, hogy mi az a probléma. Akkora már voltak barátaim, nagyon jó barátaim voltak, bármit meg tudtunk beszélni. De valamit ők nem tudtak nekem megadni. És az volt a legszomorúbb az egészben, hogy nem tudtam, hogy mi az, ami hiányzik. Megpróbáltam az alkohollal segíteni magamon, hogy elfelejtsem mindazt, amiről sem tudtam, mit kellene elfelejtenem. Abban próbáltam a boldogságnak az útját megkeresni, meg a füves cigiben egy kicsit. Így tengettem, mondhatom, hogy tengettem az életemet, és akkor találkoztam Annával, a feleségemmel. Anna megkérdezte tőlem, hogy ha ad nekem egy könyvet, akkor én azt elolvasom. Az akkori fejemmel azt mondtam, hogy persze, bébi. Hát ha ebből lesz valami, akkor én neked bármilyen könyvet elolvasok. Ha a háború is békét tolod elém, még azon is átrágom saját magamat. Csak a fagyi visszanyalt. Ugyanis ez a könyv pontosan arról szólt, ami az életemnek az óriási nagy problémája volt akkoriban. Rámutatott arra, hogy bűnös ember vagyok. Rámutatott arra, hogy amikor én hazajöttem Németországból, és nyilvánvaló lett számomra, hogy édesanyám meg fog halni, én későn érő típusként ezt nem tudtam feldolgozni. Egy kamasz fiúnak óriási veszteség, amikor az édesanyját el kell engednie. És öntudatlanul is a bűn bennem azon munkálkodott, hogy saját magamat védjem a fájdalomtól, hogy ő meghal. Éppen ezért lépésről lépésre elzárkoztam tőle. Lépésről lépésre kivontam magamat az ő utolsó napjaiból, hónapjaiból. Amikor én kint az én saját szobámban néztem a tévét, édesanyám a halálos ágyán az utolsó hónapokban fel sem tudott kelni, katéter és a többi. Sírva kiabált azt, hogy engem senki nem szeret. Akkor itt belül üvöltöttem, hogy de igen, én szeretlek. De itt nem jött ki. Mert magamat akartam védeni. Ő úgy halt meg, hogy én soha nem köszöntem meg neki azt, amit értünk tett. Az életét áldozta értünk, szó szerint. Soha nem mondtam neki, hogy szeretem. Az volt az óriási probléma ezzel, nincs aki megbocsássa. Kérek bocsánatot a barátaimtól. Mit mondanak? Együtt érzünk veled, maximum. Kérek bocsánatot a húgomtól, nevelőapukámtól, akkor ők is ugyanúgy szenvednek. És ez a könyv azt mondta nekem, figyelj csak, minden egyes bűn, amit elkövetsz, azt Isten ellen teszed, még hogyha emberek ellen követted is el. És minden egyes bűn bocsánatot nyerhet Jézus Krisztusnak a kereszt halálában. Ott szabadságot tudsz találni ettől a bűntudattól. És amikor életemben először imádkoztam, olyan nyomorult imádságnak éreztem, pedig úgy hiszem, hogy életemnek a legőszintébb imája volt, ezért a dologért kértem bocsánatot Istentől. Pedig rengeteg más volt, de ez volt a legnagyobb. Ezért ittam. Ezért kerestem felejtést az alkoholban és a kábítószerben. Mert nem volt, aki megbocsásson nekem. És akkor Isten azt mondta, én megbocsátok neked, csak fogadd el. És elkezdődött ez a kálvária. Igen, vagy nem. Kértem Annától egy Bibliát. Mert ez a könyv a Biblia alapján íródott és szétszedett. Mit fog velem csinálni a Biblia? És amikor a barátaim látták, hogy mit olvasok, azt mondták, bolond vagy. Azt el tudjuk viselni, hogy a Gyűrűk Urát olvasod, de azt nem, hogy a Bibliát. Azt nem tudjuk elviselni, hogy van az életedre gyógyír. Inkább látnánk nyomorultan. Ők ezt nem gondolták, így nem mondták, de az ördög így gondolta, és így akart rajtuk keresztül befolyásolni. És ott voltam, egy szakadék előtt álltam. És amikor hátra nézek, akkor azt látom, hogy minden zöld, és gyönyörű, szép, és virágzik. És tudod azt, hogy az egész meg van rohadva belülről. És hogyha visszamész, akkor te is ugyanolyan rohadtá fogsz válni. De ott van előtted a szakadék, egy új életnek az ígérete, amiben nincs semmi más, csak a hit és a remény, hogy Isten azt mondta, megtartalak, ha ugrasz. És életemben először Isten a Jelenések könyvéből szólt hozzám, azért nagyon különleges könyv a számomra ma is. Amikor feltettem Istennek a kérdést, megtérjek? És azt mondta nekem a Jelenések könyvéből, hogy térjetek meg tehát hamar. És így azt néztem, Uram, te szóltál hozzám. És 2004 áprilisában döntöttem, és ugranom kellett. És azóta nincs szükség alkoholra. Nincs szükség kábítószerre a felejtéshez. Mert Isten elfelejtette nekem azt, amit tettem, és én elfogadhattam az ő bocsánatát. Mi a te történeted? Neked is van történeted. Mindannyiunknak van történetünk. És ne gondold azt, hogy a te történeted kevés, mert én nem küzdöttem alkohollal vagy kábítószerrel. Nem mindenki küzd azzal. Van, akit a jó mód nyomorít meg. Mi a te történeted? Írjátok majd le, írjátok össze, és használjátok. Nem kell hozzá semmi, se papír, se toll, csak az, hogy Tudd, hogy honnan jöttél, hogy jöttél ki onnan, és ki vagy ma. A következő mentési módszer, a kis csomagokban lehet találni ezt a füzetet. Ezt a Timóteus társaságnál is meg lehet találni, ott 4 pontnak nevezik. Az az előnye, hogy figyelemfelkeltő, mert szép, szerintem legalábbis jól néz ki, és fent is tartja a figyelmet. Nem csak azért, akivel beszélek, hanem az enyémet is, hogy ne kalandozzak el, és ne kezdjek el, mit tudom én, miről beszélni annak az embernek, hanem igenis haladjunk az evangélium útján előre. Csak átmegyünk rajta, mert ezt mindenki otthon át tudja nézni, meg ki tudja tanulmányozni, forgatni tudja, hogy vajon hogyan tudnám én ezt használni. Ugye az első lépésnél látjuk azt, hogy nem a bűnnel kezdi, hanem azzal, hogy Istennek van egy célja az ember életében. Az, hogy életet találjon, és békessége legyen. Viszont van az embernek egy óriási nagy problémája a második lépésnél, hogy a kapcsolatot nem tudjuk felépíteni Istennel, szétszakadt ez a kapcsolat. Megtört, amikor az ember a bűnt választotta. Ott van az az óriási szakadék a fiatalok előtt. Megpróbáljuk ezt a szakadékot különböző dolgokon keresztül áthidalni. Azon, hogy karitatív munkát végzek, segítek másokon. Vallásos életet élek. Betartok bizonyos szabályokat, erkölcsi szabályokat. Ezt nem csinálom, azt nem csinálom. És innentől kezdve azt gondolja az ember, hogy ezért Istennek kötelezően be kell engedni engem a mennyeknek az országába. Viszont ugye tudjuk azt, hogy minden egyes cselekedetünk, mint a véres rongy olyan Istennek a szemében. Nem kell kétségbe esni, halleluja, mert Isten megoldotta ezt a problémát a harmadik lépésben, és ott van a kereszt. A kereszt az, ami áthidalja a szakadékot ember és Isten között. De ez a híd, ez nem ér semmit, hogyha nem vagyok hajlandó arra, hogy rálépjek erre a hídra. A híd készen van, rá kell lépni arra a hídra. Be kell fogadni a szívedbe Jézus Krisztust. Mikor ez megtörtént, például, akkor utána ennek az embernek megerősítjük azt, hogy nagyon jól döntöttél. Most ez tényleg úgy hangzik, mint egy szepter előadás, de most ez nem az. Jézus Krisztusról van szó. Az életükre próbálunk megoldást nyújtani, nem arra, hogy miben főzzenek. Cserépetényben, igen. Oké. Megerősítjük azt, hogy Isten az igéjében azt mondta, elfogadta Jézus Krisztust, így a gyermekévé lettél neki, akit soha nem fog elhagyni, soha nem fog elvetni az ő jelenlétéből. És így megerősítjük. A harmadik mentési módszer, azt a 31. oldalon találjátok. Ott nálatok egy marha nagy üres lap van. Legfelül vannak a mindenféle dolgok, amiket itt is láttok, 4 pont. Oda-oda írhatjátok azokat az igeverseket, amit a kivetítőn láttok. Először is nekünk tényeket kell elmondanunk. Nem szégyellem az evangéliumot, mert Istennek az ereje az. Mindenkinek, aki hajlandó azt elfogadni, ugye ezt mondja Pál apostol, Istennek az ereje. Noha a világnak ez bolondság, de azoknak, akik elfogadják, az az igazi élet. Tényeket kell elmondanunk, nem kitalált dolgokat. Utána felszólíthatod azt az embert arra, hogy szeretnéd Jézus Krisztust elfogadni? Majd tudtok együtt imádkozni. Majd végül, ugyanúgy, mint a Ceter előadásnál, megerősíted neki azt, hogy mi történt most az életedben, és hogy ebben 100%-ig bízhatsz, mert nem én mondom, hanem János mondja az ő első levelében, János pedig Istentől kapta ezeket a szavakat. Éppen ezért biztos lehetsz abban, hogy Isten jót akar az életeddel. Na nézzük, hogyan működik ez a dolog? Leírtátok az igeverseket? Király. Híd az élethez illusztráció. Ezt így nevezik. Nincs másra szükség ahhoz, hogy el tudjuk mondani az evangéliumot, mint egy darab papír, meg egy toll. Rajzolgatni mindannyian tudunk is, pálcika emberkét, meg szakadékot. Ez még nekem is megy, úgyhogy nektek is sikerül. Van Istennek egy terve az ember életére. Ez a terv békesség és élet. Ugye János 3.16, ezt mindannyian tudjuk. Van az embernek viszont egy problémája, mégpedig az, hogy elszakadt Istentől. Ezek azok az igeversek, amiket meg kellett tanulnotok innen hátulról. Róma 3.23. Mert mindnyájan vétkeztek, és hiával vannak Isten dicsőségével. Róma 6.23. Mert a bűn zsoldja halál. Az ember elszakadt. Istennek viszont van egy megoldása, ez pedig a kereszt. Róma 5:8. Mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten ennyire szerette a világot. Efézus 2:8-9. Nem ti csináltátok, hanem ez egy ajándék Istentől. És neked pedig válaszolnod kell erre az egészre, úgy, hogy elfogadod Jézus Krisztust. Ugye Jelenések 3:20 alapvetően nem evangelizációra használandó igevers, de mégis arra használjuk, mert arra is használható. Kívül vagyok, kopogok, belül van az a kilincs, engedj be, bemegyek, veled fogok vacsorálni. János 1:12, akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Van Istennek terve, én el vagyok szakítva tőle, Istennek van egy megoldása, és az én nekem pedig válaszolnom kell erre. Hogy ez ne csak egy üres duma legyen, közben fogod a kis papírodat, meg a kis tollacskádat, és elkezdesz rajzolni. Először rajzolsz szakadékot két fallal. Egyik oldalon emberek, másik oldalon Isten. Isten szeret téged, és van egy terve az életedre. Életet és békességet akar neked adni. Utána jön viszont, azt nem tudtam, hogy ez jön, harmadjára tanítom, sose tudom, mi jön. Itt jön a János 3:16, ezt ugye el tudod mondani, hogy Isten ennyire szeret téged. Viszont most jön a tragédia, az ember tragédiája. El vagyunk választva Istentől, noha ő szeret bennünket. Az egyik oldalon ott van a bűnös ember. A bűnös embernek az osztályrésze a halál. A másik oldalon ott van Istennek az ajándéka, ami az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Csodálatos, hogy a bűnzsoldja a halál, az Isten ajándéka pedig az öröket Krisztus Jézusban egyikevesben van. Ez nekem nagyon tetszik. El vagyunk választva Istennek a jelenlététől. Utána vannak nekünk bizonyos próbálkozásaink, cselekedetek, vallásosság, erkölcsösség. Megpróbálom úgy élni az életemet, a szabályokat betartom, és Istennek nincs más választása, mint elfogadnia és beengedni a mennyeknek az országába. Viszont itt el tudod mondani az embernek, nem feltétlenül így, ahogy most a dián fog menni, de áthúzással mondjuk, sem a cselekedetek, sem a vallásosság, sem az erkölcsösség nem ér semmit. Továbbra is bűnös ember vagy, akinek az osztályrésze a halál. És még mindig el vagy szakítva attól az ajándéktól, amit Isten örökké tartóan neked akar adni. Továbbra sincs esélyed. Most akkor rohanjunk fejjel a falnak? Nem, ne izgulj, barátom, nem rohanunk fejjel a falnak. Miért nem? Azért nem, mert Jézus Krisztus meghalt, érted, ott a keresztfán. És lehet, hogy te bűnös vagy, akinek az osztályrésze a halál lenne. És a túloldalra nem tudsz átjutni, ahol az ajándék az örök élet. De figyelj csak! Róma 5:8. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még a bűneinkben voltunk, amikor még bűnösök voltunk. És neked ehhez nem kell csinálnod semmit. Nem kell szabályokat betartanod. Nem kell törvényeket betartanod. Hit által el tudod ezt az egészet fogadni. Isten tehát megalkotta azt a hidat. És az a kérdés most, hogy te hol vagy? Vajon a fejvakargatós fickó vagy? Vagy az, aki már ott szalad Istenhez? Mert a hídnak csak akkor van értelme, amikor használjuk. Egyébként tök fölösleges. De a kérdés az, hogy hogyan juthatsz át akkor? Fogod és átmész a kereszten. Mert az az egyetlen egy út. Nincsen másik út, ugye, milyen jó megcsinálták, nekem nagyon tetszik. És már is ott vagy abban az ajándékban, abban az örök életben, amit Isten neked akar adni. Szeretnéd elfogadni? Gyere, hajtsuk meg akkor a fejünket, és imádkozzunk együtt azért, hogy befogadj Jézus Krisztust a szívedbe. Mert ő be akar menni, csodálatos kép, ugye? Ő be akar menni, és veled akar enni, veled akar közösséget ápolni. Ott akar lenni a jelenlétedben. És azt akarja, hogy a gyermekévé legyél. Ennyire szeret téged. Itt van van, az nem én rajzoltam, tehát ez szép, az enyém nem ilyen. Ezt az az emberke rajzolta, aki ezt az egész diát összeállította, de ilyet tudunk rajzolni. Hogyha ott van egy papír, egy toll, és ez is nagyon jó arra, hogy fenntartja a figyelmet, hé, még te rajzolni is tudsz, pálcika emberkét is tudsz rajzolni, de ügyes vagy. Na, neked rajzolom ezt a pálcika embert, ez te vagy, és csak meg fogsz halni. De itt van életed, ugye? Ez egy nagyon egyszerű dolog. Tudjuk használni. Nem valami bonyolult. Nincs szükség hozzá arra, hogy atomtudósok legyünk. A fesztiválon, csak azért, hogy kavarjuk egy kicsit a dolgot, nem ezeket a módszereket fogjátok használni. A fesztiválon minden kis csomagban van egy ilyen döntésem kártya. Úgynevezett. Aki tanácsadó szeretne lenni, ezzel a döntésem kártyával fog először oda menni ahhoz az emberhez, akihez oda irányítják majd. Amikor elkezdődik ez az egész fesztivál, ugye itt lesz zene, hepaj, tánc, mulatság, stb. És lesz tanítás, ahol Franklin Graham el fogja mondani az embereknek az evangéliumot. Fel fogja szólítani őket arra, hogy akik szeretnék az életüket átadni Jézus Krisztusnak, azok jöjjenek előre a küzdőtérre. És akkor az emberek tömegestől, a különböző szektorokból elindulnak az arénában lefelé a küzdőtérre. Minden egyes szektornak meg lesznek a tanácsadói. Minden egyes tanácsadói csoportnak lesz egy felügyelője, egy szupervízora, akik lelkipásztorok lesznek. Ahogyan az emberek mennek lefelé a küzdőtérre, úgy ez a felügyelő, már olyan hülye hangzik, Rex felügyelő jut mindig eszembe, ez a szupervízor fogja és egy tanácsadót oda küld egy adott új megtérőhöz. Hölgyeket csak hölgyekhez irányít, férfiakat csak férfiakhoz. És megpróbálja korban illően küldeni azt a tanácsadót. Az nem biztos, hogy jól vennék ki magát, hogy egy 70 éves nénihez oda küldünk egy 15 éves kislányt. Már jó, nem kislányt, nagylányt. Nem biztos, hogy jól veszi ki magát, mert azt mondja, te kis csíra, mit akarsz te tőlem? Éppen ezért nem és kor megfelelőségben a tanácsadó oda fogja küldeni. A tanácsadó odaáll amellé az ember mellé, lemegy vele együtt a küzdőtérre, és ott fog állni egészen addig, amíg nem Franklin Graham, hanem valaki más azt mondja, hogy a tanácsadók kezdjék meg a munkát, vagy kezdjék meg a tanácsadást. Azok az emberek, akik lementek, már hallották egyszer az evangéliumot. Már imádkoztak együtt Franklin Graham-mel. Viszont a tanácsadónak mégis az a dolga, hogy újra átvegye az emberekkel az evangéliumot. Miért? Mert az ember birka. Csoportnyomás. Nem érzelmi döntést kell az emberekből kicsikarnunk, hogy jaj, de jó, mindenki megy, én is megyek, mert úgy szégyellem magam, ha nem megyek le. Hanem az kell, hogy tudatosan döntést hozzon Jézus Krisztus mellett. Ezért újra átvesszük vele az evangéliumot, és aki azt mondja, hogy meg akarok térni, azzal újra elimádkozzuk a megtérőknek az imáját. Na nézzük, hogy működik a kis kártya. Első oldal. Felteszed a kérdést, először is bemutatkozol. Bemutatkozol, és felírod a nevét annak az embernek, hogy ne utána kelljen visszakérdezni, hogy bocs, hogy hívnak. Tudjad, hogy hogy hívják azt az embert. XY vagyok. Kedves XY, szeretnéd-e elfogadni Jézust személyes uradnak és megváltódnak? Ne izguljatok, lámpaláz, nem baj, rá van írva. Ha el is felejtitek ezt a mondatot, rá van írva, és mentek szépen sorban lefelé. És ő azt válaszolja, hogy igen, én nagyon szeretném Jézus Krisztust elfogadni megváltómnak. Akkor mit csinálsz? Átmész a 6. oldalra. Hol van a 6. oldal? Nem kezdesz lapozgatni. Megfordítod. Mert ilyen ügyesen csinálták meg. Mindig, minden egyes, ha nemmel válaszol, akkor is a 6. oldalt fogjátok átnézni, hogy újra hallja az evangéliumot. Mindig ez lesz, egy nagyon trükkös dolog. Átnézed újra azzal az emberrel, átbeszélitek újra az evangéliumot. És a végén, amikor azt mondja, igen, én szeretném Jézust elfogadni, akkor pedig imádkozol vele együtt. És az élete első imádságánál te leszel jelen, te fogod bevezetni Istennek az országába. Miután ez megtörtént, odalapozol vele a 2. oldalra, ahol bizonyosságot adsz neki arról, hogy most mi történt az ő életében. és segítesz neki a kérdésekre válaszolni. Együtt elolvassátok az igeverseket, és együtt fogtok válaszolni. Ez nem azt jelenti, hogy te válaszolsz, mert te tudod a válaszokat. Ő neki kell válaszolnia. Hogy egy kicsit megkönnyítsék a dolgát, még alá is húzták a választ. Hogyha valaki nagyon gondolkodna, akkor így mutogasz neki, hogy hát ez itt van ez a válasz arra a kérdésre. És végignézitek az összes kérdést vele, ami összesen 3, tehát nem nagy valami dolog. Utána ezzel az emberrel még csinálsz mást is, de az majd a következő leckénél hangzik el. Van egy vastag könyv, mindannyiatoknál ilyen kicsi alakú, nem tudom mi a cím, elfelejtettem, az Élet Krisztusban. Abban fogjátok majd az adatait fölvenni annak az embernek, hogy utána majd a segítők tudják a számítógépes rendszerbe bevinni, és minél hamarabb szét tudják küldeni különböző gyülekezeteknek, hogy be tudjanak épülni egy adott gyülekezetbe otthon azok az emberek. Ezt elméletileg a jövő héten fogjátok majd átvenni. Nem kezdesz sírva fakadni, amikor nemmel válaszol. Az embereknek nagy valószínűséggel a 70%-a, aki előre megy, igennel fog válaszolni. Most ne tegyük fel a kérdést, hogy akkor mi a túrónak jött előre. Nem mindenki fog igennel válaszolni. De nem kezdesz el sírni, hanem ha nem, akkor tovább megyünk. És felteszed neki, hogy vajon akkor melyik igaz rád a következő dolgok közül. Nem vagyok biztos abban, hogy örök életem van, szeretnék e felől teljesen bizonyos lenni. Tehát ő még nem tud bízni ebben az egészben igazán. Mit csinálsz? 6. oldal. Átnézed vele együtt újra az evangéliumot, és átbeszéled vele együtt újra az evangéliumot. Miután végeztél vele, ez egy hülye hangzat, tudom, akkor a 3. oldalra mentek, ahol arról van szó, hogy hogyan lehetünk biztosak abban, hogy örök életünk van. Kérek szépen mindenkit, aki tanácsadónak szeretne menni, az nézze át jól, hogy mikor hova kell lapozni. Tehát az nem néz ki olyan jól, amikor ott vagyunk az ember előtt, és várjál már, hogy hova kell lapozni? Nem tudom, hova kell. A 3. oldal, igen, jó, megvan. Tehát, hogyha tudom, hogy hova kell menni, akkor az azért egy kicsit felpörgeti az eseményeket. És akkor azzal az emberrel átnézed a 3. oldalt. És attól függően, hogy miért nem, megvan, hogy 3. oldalra kell majd menned, de mindig a 6. oldallal kezded az egészet. Az utolsó a nemek sorában, hogy különleges helyzetben vagyok, beszélgetni szeretnék valakivel erről. Akkor is átnézed vele a 6. oldalt. De nagy valószínűséggel lesznek olyan emberek, akik konkrét problémával jöttek előre. Lehet, hogy annyi annak az embernek a kérdés, hogy szeretném, ha imádkoznál velem. Hajrá, meg tudod oldani. Viszont, hogyha van valami kérdése, amire nem vagy biztos, hogy válaszolni tudsz, mélyebb kérdés, bántalmazta gyermekkoromban, nem tudsz neki segíteni ebben, parázna kapcsolatban élek, tudom is én, bármilyen dolgok előkerülhetnek, amire úgy érzed, hogy nem tudsz válaszolni, nem szaladsz el, hanem felteszed a kezedet. És a felügyelők ott lesznek a küzdőtéren, a lelkipásztorok ott lesznek lent a küzdőtéren. És amikor látják, hogy valaki felemeli a kezét, akkor ők oda mennek, hogy segítsenek. És átveszik azt az embert, és megpróbálnak segíteni neki. Ha nekik sem megy, mert nem minden lelkipásztor pszichológus, meg pszichiáter, akkor lesznek szakképzett keresztény pszichológusok, pszichiáterek, akikhez a lelkipásztor el tudja vinni ezt az embert, ahol mélyebb, úgymond mélyebb segítséget tud kapni az ő problémájára. Tehát nem kell kétségbe esni, amikor valami nehézséget találod szembe magad, mert ott lesznek, és segítenek neked mindenkor. Hogyha véletlenül tanácsadóként téged nem állítottak oda egyetlen egy ember mellé sem, akkor sem kell kétségbe esni, lehet, hogy más szektorban szükség lesz a te segítségedre. Ez úgy történik, hogy amikor valahol van egy ember, aki mellett nincsen tanácsadó, akkor a lelkipásztor oda megy, és felemeli a kis kacsóját. Vagy egy kék szalag, vagy egy rózsaszín szalag lesz a kezében. A kék szalag azt jelenti, hogy férfi megtérőről van szó, tehát a férfi tanácsadó nyomuljon oda, de azonnal. Ha rózsaszínt emel fel, akkor női megtérőről van szó, női tanácsadóra van szükség. A nők ilyenkor egymással versengve elkezdenek oda nyomulni. De hogyha te tanácsolsz valakit éppen, ha beszélgetsz valakivel, és meglátsz egy rózsaszín vagy egy kék szalagot az égben, nem mondod azt, hogy bocs, mennem kell. Neked azzal az emberrel kell foglalkoznod. Majd ha vele befejezted a beszélgetést, ha felvetted az adatait, és minden megvan, akkor akkor léphetsz a következő emberhez tovább, ha szükség van rá. Normális esetben egy tanácsadó egyetlen egy embert fog Jézus Krisztushoz vezetni. Normális esetben van annyi tanácsadó, amennyi megtérő van. Ha nincs, akkor fordulhat elő ilyen eset. Azt hiszem, ezt átrágtuk rendesen. Döntésem kártya. Igen, 6. oldal. Szuper! Nem tudom, hogy ki akar tanácsadónak jelentkezni, ezt majd jövő héten kell leadnotok. Ez azt jelenti, hogy most alá kell majd, ki kell töltenetek, aláírni, nem most, hanem otthon. Van egy olyan könyvetek, hogy 30 lecke új hívőknek. Abban találtok 3 darab zöld, 3 darab színes lapocskát. Az egyik lap sárga színű, ez a tanácsadóknak a jelentkezési lapja. Kétféle segítőre lesz szükség. Az egyik a tanácsadó. A tanácsadó az, aki lent a küzdőtéren elmondja az embernek az evangéliumot, és Jézus Krisztushoz vezeti őt, ezen meg az összes többin keresztül meg felveszi az adatokat. Lesz szükség segítőkre. A segítők a fesztivál után kezdenek el dolgozni, éjszakába nyúlóan. Ők lesznek azok, akik rendszerezik az adatokat, számítógépes rendszerbe betöltik az adatokat, és elküldik különböző gyülekezeteknek. Lehet egy ember tanácsadó és segítő is, mivel a kettő egymás után fog működni. Tehát jelentkezhetsz tanácsadónak és segítőnek is. Ha tanácsadónak akarsz jelentkezni, akkor itt van a sárga lap. Hé, az fehér. Sárga, a tiétek. Sárga színű papír. Szépen kérek mindenkit, hogy aki jelentkezik, nyomtatott nagybetűkkel legyen szíves kitölteni, mert ott is emberek dolgoznak, akik ezt el akarják majd olvasni. Ne okozzunk már nekik kínszenvedést. Nyomtatott nagybetűkkel mindent, adatok, azt hiszem a 2. vagy 3. pont, lelki pásztornak az ajánlása kell. Jelen esetben itt Bodira gondolunk, aki azt mondja, hogy igen, személyesen ismerem azt az embert, és tudom vállalni, hogy ő el tud menni a Reménység Fesztiválra. És Bodinak alá is kell írnia majd a jövő hétig, ezt a, vagy jövő héten, mert úgyis itt lesz, jövő héten ezeket a jelentkezési lapokat. Szépen kitöltötök mindent. Hogyha van bármiféle különleges képzettségetek, akkor ott az alsó pontban be tudjátok írni. Igen, ennyi tapasztalatom van gyerekekkel való foglalkozásnál. Igen, én ilyen pszichiáter vagy ilyen pszichológus vagyok, és tudok foglalkozni nehezebb esetekkel is. A 2. oldalon alapvető lelki kérdésekről van szó. Mi az embernek a problémája? Hogyan lehet ezt a problémát orvosolni? És le kell írni azt is, hogy hogyan tértél meg, hogyan fogadtad el Jézus Krisztust megváltódnak. Nyomtatott nagybetűkkel legyetek szívesek. És ezt jövő héten, aki szeretne jelentkezni, hozza magával, majd itt fogjátok leadni, és azt majd el kell küldeni a fesztivál irodának. A másik lapunk, ugye ez a hátsó oldal, stb. Nincs házi feladat. A másik lapunk egy kék színű lapocska. Ez a segítőknek szól. Azok, akik éjszakába nyúlóan szeretnének dolgozni, de szeretnénk éjszakába nyúlóan dolgozni, ők ezen jelent lényegesen egyszerűbb. Sokkal kevesebb adatot kell megadni, ugyanúgy értelemszerűen. Gondolom, mindenki ki tud tölteni egy nyomtatványt. Én most erre nem fecsérelném a drága időtöket. Mindenki ki tud tölteni egy nyomtatványt. Ennek a segítő jelentkezési lapnak a másik oldalán van, vagy 10 dolog felsorolva. Osztályoznod kell saját magadat, hogy adott dologra mennyire vagy képes. Statisztikák készítése, adatrögzítés, felszolgálás, biztonsági ember, stb. Stb. Osztályozod saját magadat, hogy én leginkább arra vagyok alkalmas, hogy statisztikákat készítsek. Akkor valószínűleg te azt a feladatot fogod segítőként kapni. Érthető ez a dolog így? Ha van kérdés, tegyétek fel, nyugodtan. Mikor megyünk haza? Jó, majd mindjárt. Még előtte feladom a házi feladatot, ez a legjobb rész, ezt úgy szeretem. Van házi feladat, ki csinálta meg a múlt hetit? Ja, még egy fontos dolog, itt a kis könyvetekben benne van minden, amire tanácsadóként szükségetek van. Olvassátok át az egész könyvet, megtaláltok benne minden egyes információt. Jövő héten Peti majd el fogja mondani a Élet Krisztusban könyvet, hogy hogyan kell azt a tanácsadói lapot kitölteni, és így tovább, de az is benne van. Aki akar menni, olvassa el. Házi feladat, 26. de hogy is? 26. Ja, várjál. Ezt elírták. Most a harmadik leckénél vagyunk, ugye? Ja, bocsánat, de buta vagyok. 26, tehát így az egészet újra vegyétek át. Jó, én azt hittem, ott van a házi feladat. Jó, a házi feladat a 35. 36. oldalon van. Át kell nézni hozzá az egészet, amiről ma beszéltünk. Tanuljátok meg fejből, legyetek szívesek az utolsó két igeverset, innen hátulról a perforált részeket, itt ki is téphetitek, dobálhatjátok, azt csináltok el, amit akartok, csak tanuljátok meg, mert hasznos lesz a későbbiekben is. Gyakoroljátok ennek a kis füzetkének az elmondását. És a következő órának a témája az az lesz, hogy az új hívőknek szükségük van arra, hogy gondoskodjunk róluk, de nem lehet magára hagyni egy újszülött csecsemőt, mert éhen fog pusztulni. Ez lesz a következő órának a témája, amit Peti fog tartani jövő héten. Imádkozzunk! Istenünk, hálát adunk neked a kegyelmedért. Köszönjük, hogy végtelen nagy a szereteted az irányunkban, és meg akarsz tanítani bennünket arra, hogy hogyan tudjuk az emberekkel megosztani, hogy te szereted őket. Köszönjük neked, Urunk, én nagyon hálás vagyok neked ezért a képzésért, mert láthatom azt, hogy nem kell félnünk attól, amikor az evangéliumot meg kell osztanunk valakivel. Nincs mitől félnünk, hiszen ha az Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk. Azért sincs mitől félnünk, Urunk, mert egy ilyen képzésen keresztül most megmutattad, hogy milyen lehetőségeink vannak. És én kérlek téged, hogy ezt használd az életünkben, segíts mindannyiunknak, hogy tudjuk azt, hogy honnan jöttünk, hogyan jöttünk ki abból a helyzetből, és hogy kik vagyunk ma benned, Jézus, hogy el tudjuk mondani ezt az embereknek. Köszönjük a végtelen szeretetet, és kérlek, hogy óvd meg mindenkit, hogy haza tudjon mindenki érni épségben a családjával, a családjához, hogy otthonról is tudjunk áldani majd téged. Köszönjük a szeretetet a te nevedben, Jézus. Amen.